तभी कैबिन का गेट खुला, सामने हीर खड़ी थी। हर्षवर्धन की नजर जैसे हीर पर गई, उसे शिवाय की कही हुई बात याद आ गई। आपकी टेंशन का इंतजाम कर देते हैं। हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं हीर कैबिन के अंदर आ चुकी थी। दोनों अभी बात नहीं कर रहे थे। हीर धीरे धीरे हर्षवर्धन के पास गई और उसके चेयर के पीछे खड़ी होकर उसका सिर दबाने लगी। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर ली। हर्षवर्धन को इस वक्त बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। हीर भी मुस्कुराकर हर्षवर्धन के सिर को दबा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके साहब सच में बहुत काम करते हैं। हीर ने हर्षवर्धन को हमेशा काम करते हुए देखा था। हर्षवर्धन हीर को बहुत कम वक्त देता था और हीर ने कभी हर्षवर्धन से इस बात के लिए शिकायत भी नहीं की थी, बल्कि वो हर्षवर्धन को बहुत अच्छे से समझती थी। हीर हर्षवर्धन के सिर को दबाती रही और हर्षवर्धन को तो जैसे हीर के छूने से ही चैन मिल गया था। हर्षवर्धन ने फिर हीर की कलाई पकड़ी और उसे घुमाकर अपनी गोद में बैठा लिया। हीर ने भी अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर रख दिया। हर्षवर्धन ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, हूँ जी, कमर कस लो। शिवाय बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाला है, जिसमें तुम्हें जीतना है। हीर ने भी हर्षवर्धन के सीने पर उंगली चलाते हुए कहा, हे जी, आप साथ में हो तो मैं हर मुश्किल पड़ाव को पार कर जाऊंगी। हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसकी नाक पर हल्का सा किस करके कहा, तुम्हारे एजी तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर ने अपना चेहरा हर्षवर्धन की गर्दन में छुपा लिया और बाहें कसते हुए कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ हो तो मुझे लगता है दुनिया मेरे साथ है। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश अपनी लग्जरी कार में बैठा हुआ था। दिव्यांश आज बहुत खुश था, क्योंकि आज वो दृष्टि को परमानेंट रघुवंशी मेंशन ले आएगा। यही सोच सोचकर दिव्यांश की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी दिव्यांश के ड्राइवर ने ब्रेक मारी। दिव्यांश ने हैरानी से ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने पीछे पलटकर कहा, पता नहीं सर, गाड़ी खुद ही रुक गई है, मैं देखता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर बोनट खोलकर गाड़ी चेक करने लगा। दिव्यांश गाड़ी में बैठा हुआ अपनी फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। 20 मिनट तक दिव्यांश ऐसे ही बैठा रहा। फिर उसे ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा। वो गाड़ी से उतरा और उसने ड्राइवर को देखा, जो अब भी बोनट में कुछ चेक कर रहा था। दिव्यांश ने कहा, क्या हुआ है? ड्राइवर ने दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, पता नहीं सर, अपने आप ही गाड़ी बंद हो गई, पेट्रोल भी पूरा है, शायद खराब हो गई। दिव्यांश ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और बोला, तुम भी ना, खैर छोड़ो, मेरे लिए दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट करो। ड्राइवर अपनी जेब में से अपने फोन को निकालने लगा, लेकिन उसका फोन ही नहीं मिला। ड्राइवर ने कहा, सॉरी सर, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। दिव्यांश का मन हुआ कि वो गाड़ी में ही अपना सिर मार दे, और तभी उसने अपने पास से राजवीर की बुलेट गुजरती हुई देखी। दिव्यांश ने राजवीर से लिफ्ट मांगते हुए हाथ हिलाया और राजवीर ने भी अपनी बुलेट दिव्यांश की गाड़ी के पास रोक दी। राजवीर ने अपना हेलमेट निकालकर कहा, क्या हुआ? दिव्यांश ने कहा, यार राजवीर आज दृष्टि को लेने जाना था और मेरी गाड़ी खराब हो गई, तू मुझे लिफ्ट दे दे। राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कहां तक लिफ्ट चाहिए? दिव्यांश ने अपने बालों में हाथ मारकर बड़े स्टाइल से कहा, रजावत हाउस तक दे दे। राजवीर ने भी बड़े ही स्टाइल के साथ कहा, रजावत हाउस यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, मैं कोई लिफ्ट नहीं देने वाला। इतना कहकर राजवीर अपना हेलमेट फिर से पहनने लगा, लेकिन तभी दिव्यांश मौके का फायदा उठाकर उसके पीछे बैठ गया और बोला, यार राजवीर मत कर ऐसे, दे देना लिफ्ट, देख तू हमारा बहनोई है ना, और सबसे बड़ी बात तू हमारा सीनियर भी तो था। राजवीर इरिटेट हो गया। राजवीर ने कहा, दिव्यांश यार ऐसे मत कर, रजावत हाउस बहुत दूर है, मैं तुझे लिफ्ट नहीं दे सकता, उतर मेरी बाइक से, मुझे रूही के साथ बहुत जरूरी काम से जाना है, तू कैब बुक कर ले या फिर रघुवंशी इंडस्ट्री से दूसरी गाड़ी मंगवा ले, उतर जा यार। दिव्यांश आज बच्चा बन गया था। उसे तो दृष्टि और अपने बच्चे से मिलने की इतनी जल्दी थी कि वो तो सुपरमैन बनकर हवा में उड़कर ही उनसे मिलने चला जाता, पर क्या करता, उसके पास पावर नहीं थी। दिव्यांश ने कहा, यार सीनियर तुझे थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, तू तो रोजी रूई से मिलता है, लेकिन मैं तो कितने दिनों बाद अपनी बीवी को घर लेकर आऊंगा, प्लीज राजवीर छोड़ देना। राजवीर भी पूरे तरीके से इरिटेट हो चुका था, क्योंकि उसे रूही के साथ एक जमीन देखने जाना था, इसलिए वो जल्दी घर जा रहा था ताकि वो रूही के साथ टाइम भी बिता ले और अपने सपनों की उड़ान भी भर ले। लेकिन दिव्यांश उसे जाने ही नहीं दे रहा था। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्यांश ने अपने पीछे किसी को बैठते हुए महसूस किया। दिव्यांश ने पीछे पलटकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि शिवाय था। शिवाय ने भी बड़े नॉर्मल तरीके से राजवीर की बाजू पर हाथ मारकर कहा, हाँ चल राजवीर जल्दी चल, मुझे सोना कैफे छोड़ दे, मेरी छुई मुई मेरे वहाँ इंतजार कर रही है। बड़ी मुश्किल से उसने अपने दिल की बात मुझसे कही है। मैं उसे अब एक और मिनट भी इंतजार नहीं करवाना चाहता। तुझे तो पता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, और मैं उसे कुछ याद दिलाना भी नहीं चाहता। मुझे ऐसे ही प्यार करती रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलना सीनियर, जल्दी चल, मुझे जल्दी छोड़ दे। राजवीर का दिमाग पूरे तरीके से खराब हो गया था। वो दांत पीसते हुए हल्का सा पलटा और बोला, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया या दिमाग है ही नहीं? यार मेरे पास बस एक बुलेट है, चाचू ने जो गाड़ी दी थी वो घर पर खड़ी है, लेकिन तुम दोनों के पास तो कितने सारे ऑप्शंस हैं। इंडस्ट्री से गाड़ी मंगवा सकते हो, कैब बुक कर सकते हो, लेकिन फिर भी दोनों मेरी बुलेट के पीछे बैठे हो। और तभी शिवा ने राजवीर की बात काटते हुए कहा, यार राजवीर थोड़ा सा आगे हो ना, मुझे जगह कम मिल रही है। राजवीर भी थोड़ा सा खिसक गया, लेकिन अगले ही पल वो पीछे की ओर खिसकते हुए बोला, साले जगह नहीं मिल रही तो उतर जा, मेरी बुलेट पर कब्जा जमा कर क्यों बैठा है। लेकिन शिवाय मानने वाला नहीं था, वो और ज्यादा खिसकते हुए बोला, यार दिव्यांश तू ही थोड़ा सा खिसक जा, मैं गिर जाऊंगा यार, हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर अपनी छुई मुई से मिलने कैसे जाऊंगा, चल थोड़ा सा आगे खिसक जा। दिव्यांश भी थोड़ा सा आगे खिसक गया। वहीं राजवीर का तो मन कर रहा था अपने दोनों सालों को उठाकर पटक दे, लेकिन क्या कर सकता था, उन दोनों को पटक भी नहीं सकता था। राजवीर ने ना में गर्दन हिलाई और अपनी बाइक स्टार्ट करता हुआ बोला, मैं तुम दोनों को वहां तक ही छोड़ूंगा जहां तक मेरे घर का मोड़ आता है, उसके बाद अपना अपना इंतजाम खुद कर लेना। मैं किसी को रजावत हाउस नहीं छोड़ूंगा और ना ही सोना कैफे। दिव्यांश अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, हाँ हाँ जीजू चलो चलो यहाँ से तो निकलो। राजवीर अपना हेलमेट पहनता हुआ बोला, ये जीजू कहकर मैं पटने वाला नहीं हूँ समझे। शिवाय बोला, हाँ हाँ हम जानते हैं सीनियर, ऐसे पटने वाले होते तो पता नहीं कितनी लड़कियों को लेकर घूम रहे होते। राजवीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बाइक चला रहा था। और तभी 4 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद बाइक रुक गई। राजवीर बार बार अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था, लेकिन उसकी बाइक चल ही नहीं रही थी। और तभी दिव्यांश ने कहा, क्या हुआ सीनियर, तेरी धन्नू चल क्यों नहीं रही? राजवीर ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि मेरी धन्नू ओवरलोड हो गई। शिवा ने हल्का सा दिव्यांश के कान में धीरे से कहा, मत छेड़ना सीनियर को, वरना हमें यहीं छोड़ देगा, फिर हम ना इधर के रहेंगे और ना उधर के, चुपचाप बैठा रहे। मैं भी तो चुपचाप बैठा हूँ, लेकिन तुझे उंगली लगाने की कुछ ज्यादा ही आदत है। राजवीर बोला, उतरो दोनों। राजवीर के कहने से दोनों उतर गए। राजवीर अपनी बाइक को उलट पुलट कर देख रहा था, तभी उसने गुस्से में उन दोनों को देखकर कहा, सोलो तुम्हारी वजह से मेरी बाइक खराब हो गई, अच्छा खासा जा रहा था, लेकिन आ गए बीच में बिल्ली की तरह रास्ता काटने, अब मेरी हालत भी तुम दोनों के जैसी हो गई है, अब चलो मेरी बाइक को धक्का लगाओ। दिव्यांश और शिवाय एक दूसरे का मुंह देखने लगे, और तभी एक गाड़ी आकर उनके पास रुकी। शिवाय ने गाड़ी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो गाड़ी शिवाय ने मंगाई थी। गाड़ी में ड्राइवर निकला और बोला, सर गाड़ी। शिवाय गाड़ी में बैठने लगा, लेकिन उससे पहले दिव्यांश गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर से बोला, रजावत हाउस चलो। ड्राइवर गाड़ी में बैठता उससे पहले ही शिवाय बोला, तू मेरा ड्राइवर है या इसका? ड्राइवर गाड़ी में बैठने से रुक गया। शिवाय ने फिर दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे गाड़ी से बाहर निकालते हुए कहा, अपना इंतजाम खुद करो समझे। इतना कहकर शिवाय गाड़ी के अंदर बैठ गया और ड्राइवर भी। वहीं राजवीर को दिव्यांश की हालत पर हंसी आ गई। दिव्यांश ने अपने ऊपर राजवीर को हंसते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने एक लात शिवाय की गाड़ी के टायर पर मार दी। वहीं शिवाय गाड़ी में बैठता हुआ दिव्यांश को देख रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और तभी ड्राइवर ने पीछे पलट कर कहा, सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये सुनते ही शिवाय की बौहें तन गई और उसने ड्राइवर को थोड़ा सख्ती से कहा, ठीक से स्टार्ट करो, हो जाएगी, मेरा मोई मोई मत कराओ, चलो यहाँ से। ड्राइवर ने एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। देखते ही देखते ही शिवाय की गाड़ी वहां से चली गई और राजवीर और दिव्यांश एक दूसरे को देखते रह गए। राजवीर ने कहा, चल मेरी बाइक को धक्का लगा दे। दिव्यांश के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो राजवीर की बाइक को धक्का लगाने लगा और राजवीर अपनी बाइक खींचने लगा। थोड़ी देर बाद बारिश आ गई। बारिश देखकर राजवीर और दिव्यांश दोनों ही चढ़ गए। उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन करते भी क्या। वहीं दिव्यांश तो मन ही मन कह रहा था, क्या हालत हो गई है मेरी, इतनी बड़ी कंपनी संभालता हूँ और मैं बाइक को धक्का लगा रहा हूँ, वो भी अपने चीजा की बाइक को। वहीं राजवीर ने मन ही मन कहा, दोनों साले पनौती थे, मेरी बाइक पर बैठे और मेरा भी काम खराब कर दिया, अब तो क्या ही रूही के साथ जमीन देखने जाऊंगा, यहाँ बारिश में बाइक खींच रहा हूँ और ये बाइक ये भी अभी खराब होनी थी। दूसरी तरफ रूही बालकनी में खड़ी हुई थी। जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही उसे राजवीर की टेंशन होने लगी। उसने राजवीर का फोन मिलाया, लेकिन राजवीर का फोन मिल नहीं रहा था। रूही बार बार राजवीर का फोन ट्राई कर रही थी क्योंकि बारिश तो और तेज हो गई थी। रूही खुद से बोली, ऐसे तो दिन में कितनी बार मैसेज करते हैं और अब एक बार भी मैसेज करके नहीं बता। पता नहीं इंडस्ट्री से निकले हैं या बारिश में भीग रहे हैं। कहा था गाड़ी लेकर चले जाओ, लेकिन नहीं, बाइक पर ही जाएंगे नवाब कहीं के। इतना कहकर रूही फिर से राजवीर को कॉल करने लगी और इस बार किस्मत से फोन मिल गया। राजवीर ने फोन उठाया और रूही ने झुंझलाते हुए कहा, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया? राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही रूही टेंशन में बोली, तुम ठीक तो हो ना? राजवीर ने कहा, हाँ ठीक हूँ। तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे हुए प्यार को समझ लेता हूँ। ज्यादा टेंशन मत लो, मेरे साथ तुम्हारा भाई भी है, जल्दी आ जाऊंगा। रूही बोली, अब तो बारिश हो रही है, अब भी क्या प्रॉपर्टी देखने जाएंगे? राजवीर ने कहा, देखते हैं, क्या पता जब तक मैं घर आऊं तब तक बारिश रुक जाए। टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर राजवीर ने फोन कट कर दिया। वहीं रूही खुद से बोली, कैसे ना करो फिकर, मुझे अभी रॉय पर यकीन नहीं। डर लगता है कि कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करते। क्या रूही का डर सही साबित होगा? क्या अभय सच में राजवीर को नुकसान पहुंचा सकता है?